سورة الهود درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت أركلاتي رال الرسلنا زمنغا استاذي لوط علیہ السلام تا سی ابهم نخا پشپ دوی باندے و ضاق بهم زرعا او تنگ شوا پدے سر سینام. وقالا وی وی لوط علیہ السلام هذا یوم عصیب دادا غر و سختم. دوی ما خبرہ چا رد شرک فی العلم دویمه مسئله چا رد شرک فی العلم نو در رد شرک تفارا یو واقعی د ابراهیم علیه السلام ذکر کړه چې وګوره ابراهیم علیه السلام عالم بالغیب نو فرشته یو نه پیژندې دي او دویم واقعا اوس دلته بیانیږي د لوط علیه السلام چې لوط علیه السلام اوم پرښتې اون پیژندې دي یو د علم الغیب یو د انباء الغیب. علم غیب الله تبارک وتعالى بغیر د الله نه بل چا څه کنيشته. انباء الغیب خبر د غیب او الله تعالی ورکي لکه څنګه چې به خپل انبیاء او ته ورکاو وحی به راولی گلا او پیغمبر به خبر کده غیبونه دیو خبری نه ناغه با خپل امت تاغه خبره وورولا کوله با داده دی دفاره چې د پیغمبر سره واسطه د چای دنیا کې د خلکو د پیغاماتو دراستولو دپاره د الله داغه سره واسطه ای. نو لازمی خبره ده چې د الله تبارک وتعالى د استازی دپاره سو داسې دلایلی چې داغه په پیغمبرای باندې تصدیق کوي نو الله تبارک وتعالى داغه په شکل کې کتاب ولا ورکاو په کتاب کې بعد تیر خلکو خبرې وي دراتلون کې خلکو خبرې بوي د موجوده خلکو خبرې بوي معجزې به د لاس الله داسې صادرولې چې د بل چا د لاس هغه نشي صادرې دي او معجزه ورته معجزه زکه وي چې د دین مخلوق عجزه ده اختیار د چا سکه ده د الله تعالی سکه ده. ورنه نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالى د هغه خلکو په مطالبه باندې چې یاره ستا په پیغمبرۍ باندې زمونږ د پرمایش مطابق ولې معجزه نه راځي لکه څنګه چې د پخوانو امتونو په پرمایش پراتلې. نو نبی علیه السلام هم دا غوښته چې یاره دې ته زه داسې یو خبره چې دی غواړي او د دې لپاره زه د الله تبارک وتعالى په حضور کې غواړم الله مال راکي الله پاک په دې امت باندې د اخیری امت او تر د قیامت پورې پاتې کیدونکي او په دې باندې د عذاب فیصله نه ده کړې. نو چې معجزه راشي او بیا قوم نه مني نو بیا عذاب راځي په هغه قوم باندې. او دا رنګ نور حکمتونه چې الله ته معلوم دي چې ولې نه ورکوله ورته وي که ځمکه کې سوری کوي پیغمبره که تزمکا کی سوری اوکا او که طاقت تکی گی دیل موجزه را بار که تزمکی نا او یا اسمان تا سیڑه اولگا و که طاقت تکی گی دیل موجزه وار که زخون در کوم. مطلب دا چه اللہ تبارک تعالی پا حکمتون پویی گی نو ده دی وجه نا پیغمبر پیغمبر لا اللہ تبارک تعالی یو موجزه ور کی علم ولا ور کی پو ولا ور کی کتاب ورته راشی په کتاب کې لکه څنګه چې نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالى په څو مقاماتو کې وای تا ته موږ دا بیان وکړو خو نه ته خبر وې د دې نه مخکې نستا قوم خبرو د دې نه مخکې. نو د دې وجې نه لوط علیه السلام واقعا بیانیږي د پاره د نفی د علم غیب او فرمای ولما جاءت رسلنا ارکل چراغې راغلل استاد زمون لوتن لوت علی السلام تا سی ابهم نو خپش پدی باندې ودواق بهم زرعا او تنگ شو پدی باندې سینا وقال وی ویل وی فرمایل هذا یوم عصیب دا دا غر وسخت دا ولید مرخه پشیر الان کی پیغمبرانو سکه چې من مان راشی غی خوب خوشاله دل او خپه پس باندې او اسنه چې زما د ملمنو بیزتی وشي نو پدې معنی سخ خپاو او د کوم حالت ورته معلومو لکه څنګه چې لوط علی السلام په خپل سوره الاعراف کې هغه قوم متعلق سوی ولوتن اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها احدا من العالمين اسی نمبر آیات د سوره الاعراف کې لوط علی السلام کله چې وې خپل قوم ته اتاتون الفاحشه ایت سورات لکوي کار د بها ایت ما سبقكم بها احدا من العالمين چې نه دی وړاندې شوی داسې ناکار کارتا یو کس د تمامي دنیا نه دینه مخکې دا کار چته نو شو د دینه مخکې دا کار نه دی شوی انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون ورته سوی تاسو رات لکوي ناری نوتا پشاوت پورا کولو سرا بغیر د خزونه نو خزو ته خوب عمرات لل خلکه د خزو دراتلو سرا سرا اغيبا الکان امها او دارنګي سړيوم د خپل شاوت ته پاره استعمالول نو لوط عليه السلام ته خوب پتا وا نو د دې وجینا لوط عليه السلام ډیر سخه پښو چې دا خود خسته الکانو په شکل کې راغلي دي او کزما کوم ته پتا ولګي دا نو دی خوبا د دې د بیزت کولو کوشش کوي او دا خو زمانه د دینه به نور سخت تر زمانه لپاره سي نو د دې وجینا چې د کوم خبرې نه یریدو اوس ګوره هغه قوم ته پته لګي وجاءه قومه راغد تقوم ددو يهرعون الی چې زغول اولی شو د ترپتا ومن قبل او مخکی کانو دی يعملون السيئات چې عمل به کو ناکارا بد قال یا قوم نو فرمایل ورته لوط علیہ السلام اے قوم زمان ها اولائی بناتی دا زما لون دی وراتنا دا زما د چمجی نه کی دی هن اطهر لکم دا پاکیز دی ستاو دو پارا فتقوا اللہ نو یری گئی دا اللہ تعالی نا ولا تخزونی او مرسوا کوئی مال را فی دوئی فی زما پا ملمنو کی بارد مل منو زما کی الیس منکم رجل رشید آیا نشتے استا سنا یو سڑے پوا یو سڑے اخیار کلا چی دلوت علیہ السلام خواتا مل منو دا لکانو پا شکل کرال نکوم تا پتاو لگی دا سیر دلوت علیہ السلام خواتا لکان راغلی دی نداغی متعلق رازی یوہ رعونا زغلول شو نو صیغه د مجهول راوړی دا زغلول چا زغلول شو نو شاوات زغلول او یا شیطان زغلول نو د دې وجینا یو هرون زغلول شو الی د دې طرف ته ومن قبل دا رنگ د زغلیدونه مطلب دا چې څومره زر مونږ کې دی شي چې مونږ د غزا ته ځان ورسو یعنی د بدای د کار د پاره وګوره څنګه منډه وهی او د ناکار کار د پاره و من قبل مخکی کانو دی یعملون السیئات چمل به کو بد قال نو فرمایل ورتا لوط علی السلام یا قوم ای قوم زما ها اولای بناتی دا زما لونه دی نو آیا د دینه مراد څه دی ها اولای بناتی ابن کثیر رحمت الله علیه د دې د لاندې لیکي ير يرشدهم الى نسائهم فان النبي للامه بمنزله الوالد فارشدهم الى ما هو انفع لهم في الدنيا والاخره تفسير ابن كثير رحمه الله عليه فرمائي چې پیغمبر په منزله د فلاري د پاره د امت نو ورته د زنانو متعلق او فرمایل چې هؤلاء بناتي مراد څه د استاسو زنانه چې دي دا زمالونه دي او پیغمبر په منزله د سی په منزله د امت د فاره د پلاری نو د دې وجینا ها ولی چې د روحانی تربیت څوک کوي هغه پیغمبر کوي نو د دې وجینا په منزله د پلار د د حیثیت جوړیږي نو دې ته د هغه سیز ا خود نه وکړه چې د دې لپاره دنیا او آخرت کې سبب د نه فکر زیدی شي دنیا کې خپل بی بی سره ملاویدل یو قسم لا د حرامو نه بچ کېدل او بل طرف ته د اولاد پیدا کېدل او نسل جوړیدل او قبیله او ټبرې او ملکونه جوړیدل نو یو دغه او دارنګ د آخرت لپاره فائدہ ده چې ته نسل معلومی نو پردې بچي ا د چا د بل چا د پاره د بل چا د نطفه نه نشي پیدا کېدی نو دا رنگ د اخرت لپاره چې حلال زوی کستان توا وګرځيږي نو دا غیر لپاره نبی علی السلام حدیث مبارک چې د حلال په ځای کې وسړی نطفه ورځي دا غیر لپاره ثواب دی نو صحابه او تفوسو کې رسول الله سړی خپل شاوت برابرې او ثواب به وي که حرام زنا د کوله نو ګناه وکنو وی وو نو چې حلال بي بي سره ملاويږي نو ثواب یې هم دی نو د دې وجنه ا ورتوی دا زما د چم جنہ کی دی یا دا ستاسو خزی چی دی دا لونه زما دی نو د دی وجنا ا په سورۃ الشعراء کی امه راضی وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون یعنی تاسو پریک دی یا چې پیدا کړی دی الله ستاسو د پاره سشی پیدا کړی ستاسو د پاره رب ستاسو د بیبیانو ستاسو نه د خوځو ستاسو نه ناغه پریک دی او زیاتې کوي زیاتی طرف ته راځي دارنګي مجاهد رحمت الله علیه فرمای قال مجاهد لم یکن بناته ولکن کن من امته دا د خپل لونه دانه چې کړي زمو لونه دی حکم او دغه صرف دو لونه راځي په دغه کې چې دو لونه وي او بل روایت کې راځي چه دریوی خو بارال حکومو نو دولونه حکوم تا نشی رسیده نو مطلب دا چه مجاهد رحمت الله علیه وی دا دومت تا پیغمبر نا چه کمی جینا کیوی نو اغیه تا نزبت اغا دخپل لونه خونه حکو و کل نبی ابو امته او هر یو پیغمبر اغا پلار دخپل امت تفاروی دارنگی هذا پیغمبر متعلق الله تبارک وتعالى فرمائی النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم پیغمبر هر مؤمن تا د خپل نفس نه زیات چ کم دی اولاده نس دی دی او خزه د پیغمبرانو چی دی هغه مین دی د امتی مین دی د امتی د دی وجنا چې پیغمبر وفات شي داغه د بیبی سره څوک نکاح نشي کولی ولی په منزله د موري امهات المؤمنین ورته ویلی شي او دارنګه د پیغمبر په متعلق او هو ابلهم او دې چې کم دی داغي د پلار په ځای باندې نو د دې وجنه ورته وي او دارنګه وقال سعید ابن جبیر یعنی نساءهم هن بناته وهو ابلهم نساءهم ها اولای بناتی نو مطلب دا چې دا ستاسو لونه چې کوم دی هغه پکار دی چې دا سه حلال نکاح کې دراوستو نه پس تاسو دا غی استعمال کوي دانه چې دا غی په ځای باندې چې کوم دی نو تاسو غلط طاقت او د شاوت غلط تا استعمال کوي پتک اللہ نو یری گئی دا اللہ تعالیٰ نا پا دی خبر رکی دا اللہ تعالیٰ نو یری گئی وَلَا تُخْزُونَ فِي دَيْفِي او مرسوا کوئی مال را پا ملمنو زما کے او ابن جوزی رحمت اللہ علیہ زاد المسیر کی مانا کرے دا زما دا ها اولائی بناتی یعنی دا زما دا چم جینا کئی دی یعنی زما دا چم والاو لون دی علیس من کم رجلون رشید آیا نشته ستاسو نه یو سړی او خیار پوا رشید چې د خیر خبره مانی او د بد نه ځان بچ ساتي هغه ته رشید ویل شي نو تاسو نه څوک داسې سړی نشته چې زورت نصیحت کوم نصیحت مانی عملو کې او د بد نه ځان بدو ساتي تاسو کې داسې یو رشید سړی نشته یو پوا سړی نشته قالوا نويدي لقد علمت تاكيك تاتا پتدا ما لنا في بناتك من حق نشتري منغلرا پلونوستاكي سارز وإنك يكين انت چه لتعلم پوي ما نريد آغا چه منغا غوارو تغو منغ تجنكي او خزي او دارنگي داغي سرا هنخ پل شاوت برابرول پا طريقا حلال بانده داغي خبري كاي او تاتا پتا نشتري چه زمنغ ارادي سدي زمنگ اراده تا تا معلومی ندی چه منگ سکو ستا منگ حالت تا تا معلوم ندی چه منگ سکو قال نو فرمائل ورطلوت علیہ السلام لو ان لی بکم قوتان کچروی مال رتاکت او آوی الى رکن شدید یا ویزا چرات للیزا یو طاقت مضبوط تا زکا چلوت علیہ السلام دے عراک نتلیو او داد ابراهیم علیه السلام رو آرو و آمن بهی لوت ایمان را آرو پا چا مانه پا ابراهیم علیه السلام لوت علیه السلام نو لوت علیه السلام و سر اجرت ام شورو کو ایمان ام را آرو او اجرت ام شورو کو اللہ تبارک و تعالی و لپیغمبری امور کرا او صدوم نمیزای تا چه اس پوردن که ده آغا زیتا چکم دین اللہ تبارک و تعالی دے دا پیغمبری دا ادا کولو دا پارا او قوم تا دا پیغمبری دا اللہ تبارک و تعالی دا رسالت رسول دا پارا اللہ تبارک و تعالی آغا قوم تا چی سدومو اغیتا اللہ تبارک و تعالی اولے گا نو دا دی وجنا ملک خنو آخ دی وزلی چی دی خود عراک نتلیو نو دا دی وجنا وی کزما سٹل تا بیلوی نو اغه تا و ما راتلل کړی وی د دې وجنه شعیب علی السلام ته اوم ویلو لولا رحتک لرجمناک کچری نه وی تبرستان مونږ با په ګټو وشته وی تاسو تعالرا و ما انت علینا بعزیز نو مطلب دا چې مونږ به ته په ګټو باندې وشته وی کچری ستاد تبرداری او رونه بایگان نه وی نو مونږ به ته په ګټو باندې وشته دا رنگ خلق ظاهری طاقت ته اوم ګوري چې کم خلق ظاہری طاقت تو موٹو دے چا زیادی نو بیا آغا طرف تا خلق دمرا پا ضرورتیا مانی نشیت لین لوت علیہ السلام یوازی کورو نو تاسو ٹول قوم یای افسوس چی دے وقت کی زما قوم وی چی ما تاسو تاویلوی چی ما تاسو مقابلہ سنگا کولی دا دے وجن نبی علیہ السلام پا حدیثو کے اغا الفاظ را اوڑی دی چی اللہ تبارک و تعالی دے رحمو کی رحمت اللہ علی لوت لوت مانے دے اللہ تبارک و تعالی علیہ السلام مانے رحمو کی لقد کانا یعوی الی رکن شدید چے دوی چے کاش چے وی مال را چے ما رات لکڑی وی یو طاقت مضبوط تا نو پا دیز دے مانے بیا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دے رکن شدید نمراد اگا دا اللہ تبارک و تعالی قوت اخلی او دا اللہ تبارک و تعالی قوت خود ارچانا سیوا دے خود عمر دے چے اغا پا خپل مولت او پا خپل وخمانی اللہ چکم مکرر کری پا اغا وخمانی انسان تا رسی نو نبی علیہ السلام چی دا حدیث ذکر کری دی اللہ دی پلوت علیہ السلام مانی رحمو کی اغا دا خبر کری و چی یعوی الی رکن شدید دا غی نپس چی اللہ سور انبیاء علیہ السلام را لی گلی دی پا غٹ غٹ کومونو کے پا غٹ غٹ ٹبرو کے را لی گلی دی نو دا دی وجنا وی او آوی الی رکن شدید قالو نویدی الوتو ایلوتا انا رسول ربکا منگا استازی در ربستایو لن یسلو الیکا چری نشی رسیدی دیتا تا فا اسری بی اہلکا نبوز اخبال بال بچ بی قطع من اللیل پسیس دشپکی پس ٹوٹا دشپکی ولا یلتفت منکم او پشادی نگوری استاسونا احدن یو کس الا امرأتکا مگر خزستا انہو مصیبوها یکیناً دا خزا چی دا رسی گی بدے تما اسوابهم آغا چی رسی بدے کومتا انہ موعدهم الصبحو یکیناً آغا وقت وعدے دا دی دا عذاب سحر دے علیس الصبحو بکریب آیا ندے آغا سحر نیز دے پرشتے ورطوی دا سدی تا سوس پسمانی او بل سر لگیا یہ جگڑی خبری راڑوی راڑوی اگی ورطوی تا پتہ نیشتے دی سواری اغی و توی دی سواری لوت علیہ السلام چی خبر سنگ کارکل پرشتو توی تا تا پتا نیشتی منگ پرشتی دی نتا ترا رسیدی شی نمنگ ترا رسیدی شی بس دومره قدر کار دی چې شپه را روانه ده او د شپې په توره تیاره کې چې کوم دی کسان ځان سره اخله چې ستا مانی چا ایمان راوړی دی او تا سره څوک دی نور د دې کار مونږ ته حواله کا مونږ پوه شه او دی پوه شه نه تا ته را رسېدی شي نه مونږ ته را رسېدی شي تا ته پته نشته چې مونږ پرشتی یو د الله تبارک وتعالی د طرف نه راغلی یو نو په دغه ټایم کې ورته وایي چې په شا به ګورې ګورئ نه او د کتو دا منایت ولې د دې دپاره چې ستاسو په زړه کې په دې باندې چېرته رحم رانشي او دا رنګې ښځه به دې پاتې کیږي د لوط علیه السلام ښځه چا به هم په دې عذاب کې راګیریږي د دې سره دې ته چې کوم عذاب رسي او وخت یې ولا مقرر کو چې سحر کې به دې ته چې کوم دی هغه عذاب راځي د دې وجه نه شیخ عطار وایي آ خداوندې کې هنګامې سحر کرد کومې لوط راځي روز بر په سحر کې د الله د عذاب هغه هنګامه چې کوم دی دې ته مخامخ ولاړه وه او د کومې لوط چې کوم دی زیرو زبر کو کته حصه چې کوم دی اوچته کړه او الټه پې چې کوم دی د پاسه نه راغورځوله او کاڼي پې راوورول الله تبارک وتعالی د برنه او دا په ډیرو صورتونو کې دا واقعات ذکر شوي دي د لوط علیه السلام بعض ځای کې چې کوم دی صرف نوم او د هغه قوم ذکر شوي دي او بعضې صورتونو کې واقعات ذکر شوي دي لکه سورة الانعام کې اعراف کې هود کې حجر کې شعرا کې نمل کې عنکبوت کې صافات کې سورة الصواد کې سورة القاب کې سورة القمر کې سورة التحریم کې دا د لوط علیه السلام وګوره څومره واقعات ذکر شوي دي او د ټولو نه د دې نه عبرت اخیستل د دې دپاره چې کوم خلق خپل شاوت بې ځایه استعمالوي دا غي د پاره دا دومره واقعات او سبق اغستل دي چې تاسو د دین سبق وانخلی نو د بل بد سنه اخلی چې الله تبارک وتعالی په څومره صورتونو کې د دې داسې او ناکار فعل ذکر کو چې په ناکار فعل باندې الله په داسې عذاب مسلط کړو چې کلی پې الټه کچ کم دی او د پاسنه پې کورتکانو بارانونه راوورول لاړ تباه شو برباد شو دنیا یې لړه آخرت یې لړ شو د شاوت په سوری د یو منټ او د دو منټو چې کوم دی نو خوند اخیستل به و هغه هم په بې ځایه او ناکار او غلط او پلید ځای کې استعمالول د هغې د وجې نه الله تبارک وتعالی دا واقعات ذکر کړو چې وګورئ کومو قومونو کې چې دا نمونه پلیتی وي الله تبارک وتعالی پې کوم عذاب مسلط کو او تر د اخره پورې تر د قیامت پورې د هغې ذکر قرآن کې وګوره څومره چې کوم دی په وعید سره او څومره د هغې وګوره د شرمندګۍ سره او څومره وګوره د هغې د غلط افعالو کولو په وجه سره الله تبارک وتعالی د هغې څومره برایی او د هغې بیمانی او د هغې غفلتي بیان کړه فلما جاء امرنا ورکل چراغ حکم د عذاب زمن جعلنا عالیها سافلها نو ګرځول منګه هغه اوچته ایسه د دې کلی سافلها لاندې د دینا وامترنا علیها او باران ورو منګ په دې معنی حجارتا من سجیلن د قانو د ټیکرونا مندود پر لپسې الله تبارک وتعالی وی کلی پی اوچت کو او الٹے پہ را پرے خودے دو دا پاسنا پہ دا کانو بارانونا اللہ تبارک و تعالی دی ٹکرو را ورول او پی در پی چکم دے اغیمانی دا عذاب اللہ تبارک و تعالی مسلط کا مسومتا نشاندارو عند رب کا پنیز دربستا دا چان نم چی پی لکل شو اغلبا کان راتو اور آغر زیدبا پی اللہ تبارک و تعالی وی نشاندارو آغا کانی چی دا چا دا پار مقررو آغا مانی بخپل کان را غر زیدو وما هي من الظالمين ببعيد او ند دا زي او دا كلي دا ظالمان نلري ولي الله تبارك وتعالى سورة الصافات كد نبي عليه السلام قوم تهم فرمائي وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون سورة الصافات 137-138 نمبر آيات كي الله پاك وي اي مكي والو اي مدينة والو اي دا د دې علاقه خلکو تاسو چې کله تجارت لزی او راځي شام ته په هغه ځایونو باندې تاسو د شپې او د ورځې چې کوم دی په وخت سهار کې تیریږئ را تیریږئ د هغې نه عبرت اخیستل پکار دی وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ تاسو تیرے گئی پا دیمان پا وقت سہار کی وَبِاللَّيْلِ اَفَلَا تَعَقِلُونَ پا وقت شپو کی تاسو دا دین اکل ناخ لئی چی اللہ دا بستائی دا کلی دا لاکی دیو فیل چی بدفیلی وا اللہ تباکڑو نزان بچو ساتی دا کم اسی زنن چی نبی علیہ السلام تاسو منی کئی دا غی نزان بچو ساتی قرآن نن پیغمبر نشتے خود پیغمبر تعلیمات اللہ تبارک و تعالی خپل قرآن محفوظ ساتل دے زمنگ دا پارم دے کے برت دے دا کسی ندی چکنی کسی دی دا پیغمبرانو دا امتونو بلکہ دا دین عبرت اغسطل پکار دی چی کم قوم کی دا کارو نئی چی دا کارو ندزان نلرے کی او صدے حال دا قوم چی ما شمان رانیوی جی نکی او لکان او دا غیسر بدفیلی کیا دی دا انسان بسالی اللہ فا کومون تباکڑا چی تخپل شاوت پا دا سی طریقہ ماندے چی نابالی غی پا دین پوئی گی چی ارا خس شے دے او بد شے دے او اب اکلی امنی او تو نابالغ خلق اغیسر دا نمون کارون کئی ظالمان اللہ تبارک و تعالی دا قرآن چکم دے دا دے دفارا چے دے نمنگ عبرت او سبق واخلو اللہ دے دا تمام مسلمانانو دفارا دا دے نا عبرت او سبق نزیب کی او اللہ تبارک و تعالی دے منگتا دخپل قرآن او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داغی تابدارای توفیق نصیب کی ٹولو تا ٹول مسلمانان تا ولما جاءت رسولنا اور کلا چراغل الاستاذ زمن لوتن لوت علیہ السلام تا سی ابهم خپش پدیمانی و ضاق بهم زرع او تنگیشو پدیمانی دیسر سینا وقال وی پرمائل هذا يوم عصيب دادا غر وسختا وجاءه قومه راغ قوم د راغ دتا قوم د يهرعون إليه چيز غلول شود ده تربتا ومن قبل ومخي كانوا دي يعملون السيئات چي عمل بي قود بداي قال نوه الورت نوه لوت عليه السلام يا قومي قوم زما هؤلاء بناتي دا زما دو متلون دي هن اطحر لكم دا پاكيز دي ستاوز دا پارا فاتقوا الله نو يري قيد الله تعالى نا ولا تخزوني في ضيفي او مرسوا كوي مال رزما په ملمنوكي اليس منكم رجل رشيد ايا نيشتي تاسونه يو سړي پوا قالو نو ودي لقد علمت تحقيق تا پته ده مالنا في بناتك من حق نيشتي دي منلرا په بارد لونستا کې سار از وانك يقينا انت چه لتعلم خامخ پو ایمان اريد اغه چې منګ غواړو قال نو فرمایل ورته لوط علیہ السلام لو ان لی بكم قوتن کچریوی مال رتاکت او آوی الی رکن شدید یا زوا پس کیدلی اغا رکن مضبوط تا اغا زای مضبوط تا قالو نو ویدی یا لوط اے لوط انا رسول ربکا منگا استازی دربستایو لن یسیلو الیکا ننشی رسیدی دیتا تا فاسری بی اہلکا نبوز بال بچتا بکت عمن اللیلی پس ٹوٹا دشپکی ولا یلتفت منکم او ندی شات دی نگوریستا سنا احد یو کس اللم رأتا کام اگر خزستا انہو دا خزستا چی دا مصیبها رسی بدیتا ما اصوابهم آغا چی رسی بدیتا ان موعدهم الصبح یکینا آغا وقت وادی دی دا عذاب سحر دے علیس الصبح بی قریب آیا ندی آغا سحر نیز دے فلما جاء امرنا ارکل چراغ حکم دا عذاب زمن جعلنا عالیها سافلها وگرزو لمنگا وچت ایسد دی کلی لاند دی دینا وامترنا علیهم او باران می رو ورو پدیمان دی حجارتا من سجلن دا قانو دا ٹکرونا مندود پی در پی مسومتن عند ربکا نشاندارو دا طرف دا ربستانا مسومتن خواه مسومتن عند ربکا او نشاندارو دا طرف دا ربستانا وما هی من الظالمین ببعید او ند دا زی دا ظالمانو نلری